etter. Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen. Radioresepsjonen tilbake igjen på P3. Klokken den 8 minutter over 1. Vi pleier aldri å si klokken. Nei, pleier aldri å si klokken. Du har så, du helt annerledes stemme enn vanlig. Ja. Når du snakker sånn direkte inn i radioen. Ja. Sånn litt sånn skarp skjærende stemme. Unnskyld. Nei, men det, jeg trodde et øyeblikk jeg var programleder, men så kom jeg på det at... Ta deg i akt, liksom. Ja, du skjønner at du ikke er det. Nei. Du er heller ikke programleder. Nei, sant, jeg hører så annerledes ut når jeg snakker nå. Ja, egentlig så det jo Steinar som programleder og ansvarlig redaktør. Men han dessverre ikke blant oss. Han død. Han mistet livet i en stygg heimevernsulykke ved Lillestrøm. Men vi velger å fnise av det. Ja. Nei, han ikke død. Neida. Det var bare... Sett på ironikontoen. Ja, gjør det. På flippekontoen. Men Tore og jeg, vi skal ha resepsjon i dag også. Ja, det stemmer, og det går ikke utover det vanlige programmet, sånn som det pleier å være. Vi skal fortsatt ha freestyle-rapping her i radioresepsjonen. Ja, hvor man da altså kan sende inn et tema, ganske fantastisk, sende inn et tema, og så rappes det om det. Vi freestyler rundt det temaet. Det veldig flaut å freestyle og rappe når vi her alle tre. Jeg tror faktisk at det blir enda verre i dag når vi bare to her. Det får meg til å tenke på at hvis for eksempel det skjer noe galt med teknikken, for eksempel at Peter detter ut over hele landet, så betyr det at det bare sitter to kiser inne i et studio og rapper for seg selv. Og så er det alltid sånn en følelse av at når det bare oss to her, så tenker vi har taushetsplikt om det vi holder på med, men så må vi ha det i bakhodet at det kringkastes faktisk også. Ja, ikke sant? Og det får meg til å tenke på at du som hører på er selvfølgelig også hjertelig velkommen til radioresepsjonen i dag. Hva slags temaer er det du har lyst til å få inn som du kan rappe om, Kjøstheim? Jeg har jo alltid vært veldig hypp på å freestyle og rappe om utenriks, men så har jeg hatt en tendens til å ende opp innriks. Ja, i det begynnelsen av sesongen, den første sesongen med radioresepsjonen, så rappet du jo fryktelig mye om krigen. Ja. Men det har du lagt litt dødt til gjengjeld for mer dagligdagse ting. Ja, så det riktig er vel å si at det dagligdags mellommenneskelige ting. Mellommenneskelige har du stjålt av meg. Ja, jeg har det egentlig, så hvis det er ok for deg, så vil jeg freestyle om det. Ja, jeg er veldig opptatt av arbeidsliv, hi-fi og landbruk. Synes jeg er fryktelig spennende temaer alle sammen, for det er så variert. Apropos hi-fi, vi har allerede fått et forslag. Det er en som har kjøpt seg sånn prosjektor til hjemmekinoen sin, og han strever nå med å få beint bilde på lærertet sitt. Er det noe innenfor hi-fi dette her? Nei, hvis ikke det innenfor hi-fi, så vet ikke jeg. Nei, ikke jeg heller. Jeg vet ikke om du ville spesifisere at det skulle handle om surround eller Dolby Digital. Nei, det spiller ingen roll så lenge det å få kjøpt i hi-fi-butikker. Akkurat. For utenom dette, så har vi andre ting å by på. Jeg tror ikke vi sier mer. Nei. Vi elsker jo å sitte her og sludre og prate. Men nå skal vi ta en pause. Jeg bare si at det første vi hørte i starten i dag var Rocket to the Sky, norsk band med Barry for Billy McKenzie. Veldig snodig titel på en sang. Det var snodig titel, men så fin da. Veldig fin sang. Rolig og lugn. Ja. Det neste også er det. Den kommer fra en gruppe som jeg tror kommer til å nå langt. Kjenner ikke så mye til hva de holdt på med tidligere. Men hør på denne. Sjekk denne ut. Aha! Og Hunting High and Low. Det stemmer, eller Jakt på haj og løve, som jeg trodde en periode at det var. Men det kan du egentlig også tro litt når du ser videoen til den låten der. Det var litt av grunnen til at det backet opp teorien min da jeg var yngre. Jeg var ikke så språksterk da, som jeg er nå. Så det er lett å misforstå. Til de som fortsatt gjør det, så er det altså høyt og lavt, det betyr. Ja, du blir gradvis bare mer og mer språkmektig og språksterk. Takk for det. Hvor skal dette ende? Det var til meg, ikke sant? Det var til deg, ja. Ja, takk for det. Ja. Jeg bare tenker, du blir ikke språksterk bare sånn rett over natten. Nei, overhovedet ikke. Det må år med øving til, reiser til utlandet og så videre, og tester og prøver, og skolegang. Det kom ikke sånn via konfirmasjon eller noe sånt? Nei. Vi har altså kommet frem til det punktet i programmet vårt, der Steinar pleier å spørre oss hva vi har gjort det siste døgnet. Jeg velger å spørre om det i dag. Ja, vel. Tore... Linse Jesus, hva har du gjort siste døgn? Nei, takket være sterkt lavtrykk i Østlandsområdet, så har det ført til at jeg blir mye mindre aktiv enn jeg vanligvis pleier å gjøre, i tillegg til at mørketida på vei. Så jeg satte meg ned så fort jeg kom hjem etter arbeid i går, skrudde på TV-en, så på det, skrudde av, leste en bok kanskje, kikket litt på bilder og så videre. Nå du inne på kanskje. Var du ruset? Jeg var ikke ruset for senere på kvelden i så fall. Nei. Jeg ruset meg aldri før klokka åtte. Nei, er det sant? Nei, jeg prøver å vente ikke. Ok, selvfølgelig. Ja. Du leste kanskje en bok? Jeg leste kanskje litt en bok. Jeg gjorde det. Ja, hvilken bok? Jo, nå husker jeg hvilken bok det var. Ja. Det var biografien om Thor Heyerdahl, verdens kjenteste nordmann. Han tvang blant annet konen sin til å gå barbeint rundt i området ved Elverum for at de skulle trene seg til øya Fatuhiva, som de skulle reise til senere. Så han var litt av en raring. En sånn lokal tyrann eller diktator? Ja, det kan veldig godt lokal. Si. Absolutt. Absolutt. Og du da, skjedde noe fryktelig spennende i går? Ikke noe fryktelig spennende. Vanligvis, eller denne uken her, har jeg brukt også mye tid foran boksen. Bare sittet i en stol. Tenk på idiotboksen. Hæ? Tenk på idiotboksen, satt deg med latansen i hånda. Ja, riktig. Men i går så hadde vi en avtale som gikk ut på at vi skulle spille squash sammen. Den avtalen ble forkastet. Den ble brutt, rett og slett. Rett og slett, av Linseprinsen. Så da tenkte jeg, jeg må ta meg selv i nakken. Jeg kan ikke bli sittende foran idiotboksen enda en dag. Så jeg gikk og trente. Nei. Jeg sier tusen takk. Jeg klapper for det. Jeg sier tusen takk for det. Så fantastisk da, da føler du deg tip-top shape, hip-hop i dag da. Ja, for vi har en avtale om å spille squash i dag. Ja, og så skal du trene to dager på rad da. Tross alderen og benskjørheten, det jo helt fantastisk ja, innsats. Ja, men det i går, så kjente jeg faktisk igjen antydning til benskjørhet i det høyre låret mitt. Så jeg spent på hvordan det går med squashen i dag. Det kan vi komme tilbake til i morgen. Ja, det, skal vi, det kommer til å bli spennende. For de veldig få som måtte være interessert. Ok. Men vi vil ha flere forslag til freestyle raps, som vi skal gjøre litt senere i sendingen. Så send til resepsjon, eller send til 1987, og bruk kode resepsjon. Sånn kommer det til resepsjon. Så kommer det til resepsjon, ja. Ikke sant? Ja. Skal vi høre på... vi skal høre på mer musikk, ja. Ok, My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade. Ha en fisefin dag. Radioresepsjon. Welcome to the Black Parade og My Chemical Romance i radioresepsjonen. Og nå, ja, vi har tidligere i sendingen snakket om krig. Nå skal vi snakke enda mer om krig. Ja. For du, Tore, har studert dette med krig, og ikke minst 2. verdenskrig, og ikke minst hvordan krigen, eller hvordan Norge ville sett ut i dag, om krigen fikk et annet utfall og en annen ende. Det jo noe man lærer på den skolen man går for å lage prisvinnende radioinnslag, og de aller fleste gode journalister, norske journalister har gjort det en gang i løpet av livet, nemlig å lage den klassiske reportasjen om hvordan verden hadde sett ut hvis Tyskland hadde gått seirende ut i 1945. Jeg har også gått til en skole, men jeg er ofte strå vassere når det gjelder sånne morsomme montasjer og reportasjer, så... Ja, du har jo allerede vunnet masse priser. Det har jeg. Men du ikke mett av det. Jeg blir aldri mett av det. Man mye vil ha mer, og faen vil ha fler, som det heter. Og jeg har laget et nytt innslag, som handler om at et helt spesielt land går seirende ut av 2. verdenskrig. Ja, Ungarn? Ungarn, ja. Nei, ikke Ungarn. Færøyene? Ikke Færøyene. Island, kanskje? Nei, ikke Island. Jeg har tatt enda et skritt videre. Du har jo hatt Brilleland og... Nei, ikke Brilleland. Badeland? Nei, ikke Badeland. Nei, hva... I all verden kan det være. Nei, vi får høre da. Ok. Året 1945, og Berlin, utgangspunktet for det tredje riket, står for fall. Stalins røde armé presser på i øst, mens i vest vinner de allierte styrkene stadig i terreng. Alt ser mørkt ut for den visionære føreren Hitler, men hva hvis det hadde vært annerledes? Hvordan hadde egentlig verden sett ut i dag hvis... Halvard Flatland hadde vunnet krigen! Da ville alle sunget i dusjen med en hemmelig drøm. Alle piker vært tause i kjole og søm. Det ville vært et kasino på hvert eneste hjørne. Og ofte ville folk fått en ny bil mellom klørne. Gå opp! Nei. Du måtte gått opp eller ned, eller du måtte ha byttet. Og var du riktig heldig, kunne du ha flyttet til et blokk vattenhus langt utenfor. på byen, og på fritiden ville det vært trav på menyen. Hva tror du Haugen du og Harti har nå? Det var en bra premie. Alle ville hatt sideskill og mørkeblå dress, og alle på gaten ville hatt bart i sitt fjes. Hvitvasking ville man akseptere, og sin travkusks penger kunne man disponere. Å nei, svart på ruletten, da det 5 kort i stedet for 3. Alle ville investert i aksjer på børs, og satte alt på et kort, om du tørs. Og hvis du var uheldig og kom til kort, kunne du alltid kommentere golf på Viasat Sport. Hæ? En appelsin bak luken? Nei, verden hadde vært rar hvis Flatland vant i 45, men han var jo en goding, han er jo ikke slem. De som lurer har likevel dette i mente. Hva er verst, Hitler eller Flatland-eksperimentet? Tore, du har dratt dette så langt. Du har tøyd strikken så langt. Du, kan du gå videre? Ja, jeg synes ikke det så utrolig fantastisk selv da. Jeg har bare prøvd å lage en beskjed til verden ja, om ja, nå, hvordan verden burde nå du bare beskjeden og ydmyk. Nei, det er moro at det rimer og så videre. Men jeg er ikke så mye å henge seg opp i. Jeg vil kanskje gå så langt som man kaller det kunst. Ta det til deg. Vi har fått utrolig mange tips til raps og freestyling i dag. Jeg skal ikke si stopp, så hvis du sitter på et godt forslag, så send det til 1987 med kodeord resepsjon. Vi skal komme tilbake til dette om få minutt. Hva er klokka nå? Nei, jeg vet ikke. Jeg aner ikke hva klokka er. 13.26.45 passerer der. Og vi skal gjøre Carpe Diem. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Hva kan du si det, Tore? Du hørte Røyks opp med melodien Only This Moment her i radioresepsjonen på P3. Ja, vi har fått så utrolig mange forslag til freestyle-rap-tema i dag. Jeg tenkte vi skulle nevne noen av de i hvert fall. Det er i hvert fall fryktelig mange som foreslår at vi skal rappe om Steinar, som er i heimevernet på repetisjonsøvelse, og jeg vil si at det er en brennhet kandidat. Ok. Det er noen som foreslår at vi skal rappe om Saddam Hussein, ja vel, som er dømt til å bli hengt. Ja. Kanskje. Og så er det også noen som har foreslått at det er Siggen som sier god helg allerede. God helg, Siggen. Ja, han synes at vi skal rappe om Peder, som da er en kollega av Siggen, som er både bonde. Hei, Peder, ja. Og han er fabrikkarbeider, og han er sykelig opptatt av hi-fi-lyd. Han høres ut som en fryktelig spennende case for en god freestyle-rap. Og den blir selvfølgelig tatt med i betraktning som alle de andre. Selvfølgelig. Det er en som heter Andreas. Hei Andreas. Han skriver rap om juleølsmaking, for det har jo jeg vært på, og det har til og med du også vært på forrige fredag, Bjørte. Ja, det er riktig, og hvis jeg ikke husker feil, jeg ble faktisk minnet om det av en radioresepsjonslytter i dag, at jeg har freestylet om juleølsmaking tidligere. Det stemmer det, vet du. Dessverre så kan i hvert fall ikke jeg gjøre det i dag. Nei, vi får se om jeg kan ta den tørn da. Det er en som heter Magne her. Hei Magne der. Han vil veldig gjerne at Steinar skal rappe om opsjoner og opsjonsgevinster. Les Baksås og Telenor, skriver Magne. Så Steinar, hører du på? Stå på. Det må du rappe om sammen med soldatvennene dine. Det er jo litt vanskelig. Ikke bare opsjoner og opsjonsgevinster, men i tillegg at Steinar skal gjøre det. Så har vi fått en melding fra en jente på 27 år som kjører vogntog på 50 tonn. Hei, jente på 27 år som kjører vogntog på 50 tonn. Hun foreslår, rapp om meg. Altså ikke meg, men om henne. Veldig fryktelig spennende case det også. Ja. Og så har vi fått, vi har fått mange, vi må ta et par til. Ja. Steinar i heimevernet, Steinar i heimevernet. Veldig og så er det noen som foreslår at vi skal freestyle om epledyrking i Hardanger. Ja, det er jo litt spennende. Ja, er det ikke det? Jo, det er båtbygger på Askeladden som foreslår dette. Det er så rart, men han kommer vel ikke fra Hardanger. Nei, bygger vel ikke båter, og det er jo ikke stridig mot alt. Men det er tydelig at han kjenner til dette her. Absolutt. Dette her fordi at han sier at i Hardanger så er det ofte på disse eplegårdene så bratt at man må dyrke jorda på begge sider. Nei, er det sant? Ja. Er det så bratt at man må dyrke jorda på begge sider? Jeg har dog. Jeg skjønte ikke det, ja. Nei, det er i hvert fall Gunnar da, han får så noe annet igjen. Hei Gunnar. Han skriver, er det mulig å freestyle-rappe om benskjørhet og squash? For det er jo en fryktelig spennende kombinasjon. Vi kan kanskje rappe om det i morgen. Ja. For da vet vi litt mer om det. Kanskje. Kanskje. Og så foreslår Rune her at vi kan rappe om at... Hei Rune. om at nå har bønnene mer og mer gått over fra å ha kyr på bås til at de har de ute på sånne åpne gulv, åpne dansegulv, som Rune påstår her at det heter. Det betyr at kyrene trives mye bedre i, skal vi si, åpne landskap, og de melker faktisk enda mer. Vet du hva? Jeg synes det hørtes litt grann kjedelig ut, jeg. Synes du det hørtes kjedelig ut? Ja, ikke noe kritikk, altså, men jeg synes det hørtes litt grann kjedelig ut. Jeg synes det hørtes faktisk veldig spennende ut. Rapp om det, da. Ok, vi får se. mens vi tenker sånn, og vi skriver ikke noe på manus. Nei, det er veldig viktig. Vi har ikke noe manus. Dette er i hvert fall 120 days. Ja, vi har på det i mellom din. Ja, ja, ja. Ha det. Dette er radioresepsjonen. Ja, mann. Du hører på radioresepsjonen på P3. Det var artisten 120 days, og sangen heter Be Mine. Jeg vil bare si en ting. Vi har fått, det er noen som har reagert på at jeg ofte snakker først etter låten, eller snakker først i programmet, og det er noen som tror at jeg innbiller meg at jeg er programleder i dette programmet her. Beklager, det gjør jeg ikke. Jeg har ikke, vil aldri ha noen mulighet for å være, bli programleder i dette programmet her. Vi krangler på en måte om hvem som ikke skal gjøre det, før hver gang en musikkmelodi er ferdig. Ja. Og det blir ofte du som taper av det lille konkurransen vi har da. Og pluss at Tore har også en enormt stor oppgave i å styre teknikken. Ja. Starte musikken og starte innslag og sånn, sånn at vi har blitt enige om den fordelingen at i cirka første halvdel av programmet, cirka 25-30 minutter av første del, ja, så gjør du det. Så snakker jeg først etter en melodi, og så vil jeg kanskje merke, i hvert fall den oppmerksomme radioresepsjonslytter vil legge merke til at Tore ofte snakker først. Dette er ikke noe vits å notere dette i loggboken, for det kommer bare til å foregå i to dager til. Hvis dette var utydelig, så kan du podcaste dette programmet, og så høre akkurat denne samtalen her om igjen og om igjen, og så får du klarhet i hvordan dette radioprogrammet er bygd opp. Nå skal vi freestyle! Showing! Party on, Wayne! Skal du starte, eller skal jeg starte? Vet du hva? Jeg kan gjerne starte. Lykke til! Jeg har altså valgt dette megapopulære tema som handler om steinar i heimevernet. Jeg krediterer da to karer som har sendt inn for denne tekstmeldingen. Det er rap om steinar i HV, eller om HV generelt. Jeg går for å rappe om steinar i HV, og hvor vanskelig det kan være. Denne rappen er altså tilegnet... Sa jeg hvem du var fra? Ja, jeg tror du sa det. Joar og Chris? Ja, nei, det sa du kanskje ikke. Nei, sier jeg nå. Hei, Joar og Chris. Hei, Joar og Chris. Så denne rappen blir på en måte også tilegnet til steinar, som nå antageligvis ligger skittende fæl i søle og dritt, og kryper og holder på med et eller annet. Skal jeg begynne? Og forsvare landet. Du bare begynner, du. Jeg bare legger meg ned på her borte. Du sier litt sånn ord i bakgrunnen sånn da, mens jeg holder på. Jo, selvfølgelig. Ja, ok. All right! Yo, bitch! Ok, ok, ok. Au! På sexublubb. Sexublubb? Ja, jeg har ikke mann. På sexylub henger uniform og gevær. Tjukken skal drepe uansett vær. Yo! Tette blårer og sexylub er tungt. Det er vanskelig å hevde seg når miljøet er så ungt. Ungt, ungt! Ungt, ungt! Yo! Tilbake på kaserna gråter han i puten sin. Au! Med rødsprengte øyne og tørrhet rundt truten sin. Han sovner utmattet etter en stund. Men er redd og nervøs, han får ikke blunn. Blunn, blunn! Får ikke blunn. Blunn, blunn! Får ikke blunn. Snart er det helg og øvelsen er over. Forsvaret holder ikke hva de lover. Krig og vold kan være vondere enn du tror. Men snart er tjukken hjemme hos sin mor. Mor, mor! Tjukken han er hjemme hos sin mor. Mor, tjukken han er hjemme hos sin mor. Mor, tjukken han er hjemme hos sin mor. Fantastisk. Jeg klapper meg selv, jeg. Ja, det har du all god grunn til. Ja. Jeg er imponert. Også så mye du kom på i farten. Ja, det er veldig greit når du bare tar det rett fra hodet. Gjør det ekstra faktisk. Hva har du valgt å hiphop-rappe freestyle om denne gangen? Jeg har faktisk valgt å provosere deg, Tore, for jeg vil rappe om et tema som du fant ganske kjedelig, som kommer fra Rune. Kan det rappe om at man har gått bort fra å holde kyr i bås, og at de melker mye bedre hvis du holder dem på dansegulv? Ja, det er fantastisk hvis du klarer å gjøre noe godt ut av det. Ja, da all honnør fra min side i hvert fall. Jeg kan ikke love noe. Jeg skal gjøre så godt jeg kan. Start underlaget, du. Eller hva det heter. Så skal jeg prøve. Come on, old bitch, dinosaur man! Har du ku på bås, sperret inne bak slå og lås, skal du bare vite at når du melker... Når du all melk har tatt... Hey, all melk har tatt! Ku, yes. Go ahead, old da bitch. Har kua mer i gjære. Nei, jeg vil deg... Ei belære, dette er bare et lite tips. Og du kan tjene mye mer rips. Rips! Slipp kua ut av fjøsets åp. Slipp kua ut I fjøsets åpne landskap Kast ut båsten, gjerde og anskrap For da vil kua bli glad Og du, bonden, du kan rope hurra Kua kommer til å melke mye, mye mer Og jeg så sliten, og jeg tror jeg setter meg ned Old bitch, woo! Det var veldig intens rapping Litt sånn undergrunnsrapping fra Amerika det der. Ja, det var veldig spesielt for meg også Det var ikke bare spesielt for meg og alle lytterne Men også for deg For meg Ja, jeg synes jo at temaet ble bittelitt mer interessant nå Men det har ikke skutt I været som en kurve Nei, det, ok jeg God kurve altså jeg skal prøve å lage en bedre til deg Nei, det er ikke sånn nei, okay, Det er ikke sånn, jeg synes det var fint det ja, Ok Gratulerer med det, kjempebra da Er vi ferdige for I dag? Ja, jeg har faktisk ikke mer kondisjon til å holde på med, så vi ferdige for I dag. Vi er ferdige for I dag. Vi skal spille da mer vanlig musikk, ordentlig musikk. Dette laget av en band som heter Simon. Høres ikke så veldig vanlig ut da, men det skal vist være helt vanlig. Ja, det har jeg hørt. Metropolis heter sangen. Hallo. Skal jeg bare begynne nå? Jeg skal begynne der, ja, ok. Jeg bare kaster meg ut I deg, ja. Hva? Det var ikke helt sånn du hadde tenkt deg det, nei. Nei. Men skal jeg følge dere, eller følge dere meg? Dere følger meg, ja. Nei, jeg improviserer, ja. Ja. Jeg har ikke gjort det før, nei. Hva sa du? At jeg skal bare gå, ja. Ok. Ja, nei. Greit det. Du hører på radioresepsjonen på P3. Artisten heter The Killers When We Were Young, heter melodien. I mitt tilfelle så jo det veldig, veldig lenge siden. Det fryktelig lenge siden, og det kommer aldri til å skje igjen. Nei, det tror jeg ikke, nei. Hvis ikke du tror på reinkarnasjon, at du kanskje blir en liten pike I ditt neste liv. Ja, nå begynner jeg å lure. Tror du du blir en pike I neste liv? Nå fikk du meg til å tenke. Ja, ikke sant? Det litt svære tanker. Det flere som hører på, som skuffet over at vi ikke har lest opp... deres tekstmeldinger og forslag til freestyle. Vi har blant annet fått ifra noen som har en grå dag ute på sjøen, som veldig skuffet. Men neste gang så skal vi lese opp forslagene deres. Og det ikke for sent, hvis dere ute på sjøen og fisker nå, dikt opp en one-liner og send den inn til oss, og så skal vi kanskje få det med I vår one-liner spesialsending I morgen. Ikke sant? Det kommer jo flere muligheter til å sende inn ting og få ting lest på lufta. Å, ja. Kan jeg bare få si en ting til, Tore? Du kan få si så mange ting du vil for min del. Tusen takk. For jeg har lært noe nytt I dag Jeg burde kanskje ha visst dette her Men når det står at kyrene ute på dansegolv Og ikke lenger står I bås Så kalles det at kyrene ute på løsdrift Og at hvis du skal starte gård I dag, Tore Så det påbudt at kyrene skal være ute på sånn løsdrift At de skal ikke stå I bås De skal bare vandre rundt omkring Det blir fryktelig hastverk Jeg skal starte en gård I dag Hva sa du? Jeg skal starte en gård I dag Ja Jeg blir hastet litt Ja Det blir nesten litt, ja. Ikke starte å gå I dag, ja. Det ikke for seg. Ja, nei. Ja, ok. Vi skal slutte av. Det stemmer. Steinar dessverre ikke med oss I morgen heller. Vi skal prøve å få tak I han. Vi har prøvd, det må dere tro oss på, men det ikke så lett å få tak I folk som ute I krig. Kanskje han finner forsvaret mer interessant enn det å jobbe I media? Kanskje han ender opp I Libanon, hva vet vi? For all del, vi aner ikke Nei. Men vi vet I hvert fall at vi alene I morgen. Det vi helt sikre på. Så håper du som hører på oss med oss da. Og send oss one-liners Så vi klar med sjokkmaskin Ja, det altså mer å trykke etter at musikken ferdig Den som trykker sist Må ikke du gjøre sånn at du får støt da, plutselig Nei. Får også støt, den som trykker sist Jeg trykker på startknappen Det hører vi Du ikke verdens beste du, vet du Nei, nå det, denne uken så tror jeg det 2-2 det 2-2? Ja Så vi jevnt gode vi da Ja da, mens tjukken han enda dårligere enn oss begge Ja Han mye dårligere enn oss Tilsammen faktisk Ja, faktisk ja. Jeg tror du blir nødt til å skyte meg Jeg skal ikke insistere Hvor du skal skyte deg en? Skyt meg I låret Skyt meg I låret Vi skyter deg Skyt nå Jeg må ikke ta sikringen først sånn Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Og med det kan vi vel si at det setter et punkt for radiospåten i dag da. Ja. Ikke det greit da? Jo, det helt ok. Skal vi si ha det da? Ja, vi har sagt ha det så mange ganger allerede. Til slutt skal vi høre Amy Winehouse med sangen Rehab. Og dit skal vi nå. Ja. Ha det! Ha det!